menjünk át az Xbox-os szekcióra. Xbox. Remélem még bírjátok. Csak még két órája sincs. Meg nem tudom, hogy hányatoknak kúsztak be mostanáig reklámok, de hogyha zavar titeket, akkor hogyha beveritek a szubot, most pont nincsen kint a szubméter, de hogyha beveritek a szubot, akkor el fog tűnni és nem fog megjelenni, mert ilyen opciókat fedeztem fel a Twitch-en. Igen. Ja. Na. Szerintem azzal kéne őket bátorítani, hogyha beveritek a szubokat, te tűnsz. Egyébként nem hülyesség, hogyha csináljunk egy ilyet egyébként, következő reflektornál lesz olyan, hogyha bejön egyidejűleg mondjuk 15 szub, akkor egy órára én elmegyek a reflektorból. Igen. És visszatte a híreket. Jaj, de jó lesz. Ilyen ötleteim. Az a baj, hogy az csak rajtuk segít, mert látni fogom, hogy te itt állsz a fel, mert mosolyog. Valójában a mosolyomtól ver ki téged a víz. Attól is. Na, forduljunk át az Xbox-os hírekre. Jó. Kezdjük mondjad. Az Activision Blizzard szekcióval, ugye most kicsit külön lesz bontva, így a többi Xbox-os hírtől. Itt egybe foglaltam három hírt. Az egyik az, hogy ugye tavaly elindult a Activision Blizzardnak a felvásárlása a Microsoft által. Nem, idén indult a... Az tavaly volt szerintem. Nem idén, évelején volt. Évelején? Ha? Nem tudom, miért emlékeztem, úgyhogy tavaly évvégén. Fogalmat sincs, mit beszélsz. Az is igaz. Majd visszanézem a régi lefettől, okay. Akkor még tudtam. Na szóval, tehát ezt elindították, és ugye arról volt szó, nyilván voltak a háttérbe zűrök, meg még vannak is. Persze. Beszéltünk róla sokat, szerintem akkor volt, hogy több héten keresztül máshol sem beszéltünk, csak állandóan az Activision Blizzardról. Viszont ugye az alapból kitűzött dátum a teljes akvizícióra az 2023. június-július, tehát nagyjából 2023 nyara. Na most úgy néz ki, hogy elvileg még várnak arra, hogy az akvizícióra rábondítson az FTC. Azt tudom, micsoda. Na nem az az FTC. Látom, oda is írtad zárójában, hogy ne felejtsd el. Nem az. Tehát nem a Ferencvárosi Dúrnaklub, hanem a Federal Trade Commission. És elvileg, ha ők így leokézzák, és nem lesz semmi gebasz, amire egyébként viszonylag kicsi az esély, mert azért elég sok tengelyen még lehet itt fennakadó tényező, akkor megvalósulhat, hogy hamarabb be fog fejeződni a fúzió. Egyébként én meg vagyok győződve arra, hogy szerintem ez csak pénz kérdése. Valószínűleg. Hát Federal Trade Commissionről beszélünk, tehát a kereskedés felügyelet, szerintem ott a pénz azért működik. Egyébként igen. Hát is tudod, azért egy 70 milliárd dolláros felvásárlásnál azért már csurran cseppen szerintem. Egy-két Ferrari ide-oda? Hát milyen Ferrari? Tudom, kicsi meggondolkodsz. Jó, hát egy kis ember vagyok, nincsenek ilyen nagy igényeim. Tehetnéd itt is jaktal járnál, nem? Na, az biztos. Hát én úgy veretném egyébként, jaktal közlekednék a, mit tudom én, a Bartók Bélán is. Ahogy. Már az úton. Persze. Esetnál magadnak kis csatornát, és akkor ott veretnék. Nem is olyan kicsit. Na mindegy, úgyhogy ezt mindenképpen gondoltam megemlíteni, mert nyilván ez sok mindennel fog járni, hogyha a fúzió minél hamarabb végbe megy. Egyébként annak a jelei már most látszanak, hogy például az Activision Blizzard üzletpolitikája egy picit változni fog abban a szempontból, hogy létrehoztak Steamen egy kiadói oldalt. Ugye ők voltak azok, akik nagyon kevés kivétellel mindent erre a bombasztikusan jól működő Battle.net-re dobtak föl, és Steamen, ha jól tudom, akkor Activision Blizzard által kiadott játék az elmúlt 5 évben csak és kizárólag a Sekiro volt, ami ott jelent meg. Annak nyilván szerintem az volt az oka, hogy ugye az egy From Software játék volt, szerintem volt egy ilyen megkötésük, mert a From Software játékok azok alapból Steamen jelentek meg PC-n, úgyhogy az volt ott, illetve még a Tony Hawk volt, ami nem Battle.net-en, de az meg Epic Store exkluzív volt. Igen. Meg hát azóta ugye tudjuk, hogy ezt is kinyírta az Activision Blizzard, mert sikeres volt. Ja, mert rájöttek, hogy vennék az emberek. Így van. Ugye ebbe beletartoztak a kodok is, tehát igen, tudom, hogy vannak fenn kodok Steamen, de jól emlékszem, akkor talán a Ghost volt az utolsó, ami megjelent Steamen, vagy a Future Warfare. Az a baj, hogy... Ki a franc figyeli a PC-s megjelenéseket egyébként? Így nagyjából Most belemásztam minden PC-snek a lelkébe, de így egyébként nem... Azért beszélünk csak ezekről a dolgokról nagyon sokszor, mert végre jönnek olyan játékok, amik egyébként konzolra érkeztek. De jó, csak azt azért el kell ismerni, hogy ha PC-n beszélsz platformról, tehát ahol vásárolsz, vagy gyűjtöd a játékokat, stb., azért a Steam az oda-vissza ver mindent. Igen. Nem véletlenül ők a legnagyobbak. Vannak próbálkozások. De az Origin egy rohadli szar, a Ubisoftnak a Uplay retteletje, gyűlölöm, mert tényleg fos. Ezt mindenki muszájból használja, mert mindenképpen kell csinálni. Igen, és a kedvenc, amikor Steam-en megveszed a Ubisoftos játékot, és elindítja a Uplay-es rettenetet. Ugye én már többször kifejeztem, hogy amúgy is tökömtele van vele, hogy 62 000 boltot kell használni, hogyha PC-n ugye meg akarsz valamit venni, de az is egy hulladék. Én az Epic Store-t sem nagyon szeretem, főleg mióta ugye a jobb baszott a Fall Guys-os faszkodással. Oda egy darabig még feljártam behúzni az ingyen játékokat, de most már az se. Úgyhogy a Steam mindenképpen ilyen szinten az élovas. A Battle.net szerintem pont annyira volt jó, amíg annyi dolga volt, hogy elindítsa a WoW-ot meg a StarCraft-ot nagyjából, meg esetleg a Heroes of the Storm-ot, és nem kellett vele sokat gecizned. Úgyhogy ebből most így kicsit így visszahátrál az Activision Blizzard, és akkor elvileg visszamenőleg fogják támogatni a Steam-et, tehát valószínűleg fel fognak kerülni a régebbi Activision Blizzardos címek is Steamre. És akkor lehet egy helyen játszani, mindent nem kell 8 felé. Ebben benne vannak a Guitar Hero-k is? Szerintem azt nem éred el már. Az nem ilyen Abandonware lett teljesen, hogy már megvenni se tudod? Nem tudom. Nem tudom. Szerintem de, hát két generációval ezelőtt. De PC-re nem is jött ki sok Guitar Hero. A 3 azt tudom, hogy megjelent, de szerintem az első két rész nem volt PC-re. A 3-ra emlékszem, az Aerosmith-re, meg talán a World Tour-ra. Hát most azt nem tudom. A 3-ra tisztán emlékszem, mert a 3-at lehetett játszani PC-n a PlayStation 3-hoz kiadott gitárral. Uh-huh. Jó kérdés. Nem tudom, de nagyon-nagyon vágyok rá, hogy a Guitar Hero-val kezdjenek valamit, és félek, hogy az Activision nem múlik, és nem... Talán rockbendes voltál? De nekem igazából tök mindegy, mert nagyjából ugyanaz a két franchise, csak két másik kiadónál jött ki. Tehát normális eszközökkel kiadják, nekem kurva mindegy, megveszem. Tehát én olyan hülye vagyok, hogy erre biztos a világpénzét elköltöm. Nem tudom, én abból nagyon élveztem azt, ami a táborban volt, mikor ugye dobolni is lehetett, meg minden, az tök jó. Na olyan soha többet nem lesz, mert hogy ezek nem gyártanak le még egyszer annyi eszközt hozzá, az hódzi el. Ó, dehogy nem, csak gondolom, figyelj, szerintem le fogja. Lesz egy reneszánsz felmeg? Szerintem lesz. Csak annyi lesz. A VR kinyírja. Nem, a VR nem. A VR nem tudja ezt az élményt pótolni. Tényleg nem. Attól mit tudok elképzelni? Beat Saberrel azért egész jól elszórakoznak. Elszórakozgatnak, de az nem ugyanaz. És én azt tudom elképzelni, hogy egy ügyesebb konstrukcióban fogják ezt megoldani, mint eddig. Két generációval ezelőtt szerintem nem volt ennyi perifériára szakosodott kiadó, mint most. Tehát, hogyha most azt mondanám... Oh, sokkal több volt. Jó, de ezek ilyen kínai íz és zug barlangból szórták ki a kontrollereket, meg az ilyenek. Most azt mondom, hogy akik mondjuk tényleg tudnak, majd fogunk beszélni ilyen prémium termékekről, amik így jönnek most a székeknél. De mondjuk azt mondanád, hogy az, hogy licenszeled ezt az egészet. Hasonlóan, hogy a Steam Machine-t akarta a Valve, vagy... biztos vannak erre még ilyen formák. Mint tényleg, hogy kontrollerekből is lehet után gyártottak meg ilyen szarokat. Hát a Mad Catz csinált előszeretettel azért mindenféle szar minőségű pontosan, tehát hogy ha azt mondanák, hogy kiadják ezt az egészet, licencre lehet gyártani mostantól hangszereket, meg minden szart, a szoftver adott, egyszer kiadják, tesznek mögé egy 6 éves live service modellt, és azt mondják, hogy minden szezonnal hozzá lehet jutni 150 dalhoz, emellett üzemeltetnek egy store-t, egyébként ez nagyon hasonlítana a klasszikus live service modellhez, hát vagy egy Call of Duty-hoz például. De az utolsó Guitar Hero az ilyen volt. Annak nagyon rossz volt. Hallod, én, aki egyébként imádom a sorozatot, nem értettem, hogy működik annak a sztória, hogy oldod is ki a számokat, de nem, nem teljesen. Miért őket szerintem, csak kis kizárólag. Ja, meg ez a másik volt, hogy hogy ott volt, vagy nem volt, hogy, és az volt a legdurvább, hogy nem egy bonyolult játékról beszélünk, de az Easy Topon kívül semmi más nem tudtam elindítani abban a játékban. Nem is akartál. Ez is igaz. az élmény 90%-kal adott, akkor megérte. Az a 20 000 forint totál megérte. Figyelj, szerintem ilyen szinten tehát én nem vagyok ennek a nagy támogatója, de valaki, akinél ez bevált, az a Ubisoftnál a Just Dance. Ő így csinálja. Egyre kevesebbet rak az alapjátékba, és egyre több minden zár izé mögé, és pörgeti. Sajnos visszaesett nagyon a felhasználói bázis, mióta Nintendo Wii-re már nem adják ki. Tavaly óta, vagy valami ilyesmi. Azt mondom, hogy 19-ig vagy 20-ig jött Nintendo Wii-re a Just Dance. Nem tudom, de sokáig. Azt tudom, hogy szerintem a Ubisoft volt az utolsó, aki kivonta a játékait a Wii ugye platformról. Már ilyen kamera, meg ilyen szarok se kellenek, hanem letöltöd az applikációt, azt az úgy nagyjából működik. Az egy akkora szar. Elég a telefont lóbálnod, még állnod se kell hozzá. Yeah. Valakinek ez segítség. Na mindegy. Az applikációs Just Dance egy fos. Nem tudom, hogy jutottunk el a Steam-es megjelenésből a Guitar Hero-ig, de... Úgyhogy az Activision Blizzardról beszéltünk, az Activision Blizzard kapcsán a Guitar Hero-ról, a Guitar Hero kapcsán pedig a Jazz Dance-ről. Jó, segítek, én visszafejtem neked a történelmet. Ki vagyok segítve. És akkor van még egy hírünk a Blizzardról. Így van. Ez pedig nem más, mint hogyha részt akartok venni a Diablo 4 bétájában 100%-ra, akkor... először is utazzatok ki az országból, mert itt majd nem lesz rá lehetőség, de 8 különböző helyszínen július 16-ától szeptember 10-ig, hogyha Diablo tetoválást varrattok magatokra az adott helyszínen, ahol a Activision Blizzardnak az éppen aktuális ilyen rendezvénye zajlik, ez azt hiszem, hogy Németországban lesz, Egyesült Királyság, tehát nem itt, akkor... ott így magatokra varratjátok a Diablo-s tetkót, és akkor béta tesztelők lehettek 100%-ra. Ez egy tök jó kezdeményezés egyébként. Olyan. Persze. Életedre magadnál viseled annak a jelét, hogy két nappal előbb játszottál egy játékot. És azt kötve, hogy mit kell magadra tetoválni? Tehát... igen. Vannak ilyen motivumok. Ja, tehát kötött motivum. Profi tetováló művészek csinálják egyébként, tehát nem az, hogy így fogják a billogat, és rányomnak valami. De, csak arra gondoltam, hogy ha csak a négyes tetoválom magamra, az jó, és amikor vége van a bétának, akkor kiegészítem két év alva. Kicsit el vagy azzal késve. Nem tudom. De a négyessel igazából úgyis csak kapom az ívet. De mindegy, úgyhogy ez ilyen jó pofa dolog volt. Nem tudom, hogy egyébként tényleg lesz ennyi jelentkező. Te így magadra vár. Lenne egy olyan játék, aminek mondjuk azért, hogy biztosan bekerülhess a bétába, te bármit magadra tetováltatnál. Tudod, hogy egész életedben ott lesz. Ez magát az a kérdés, hogy akarnék-e tetoválni bármit a habtestemre. Például. Gondolkodtam egy darabig, de aztán addig gondolkodtam, hogy te elment a kedvem tőle. Egyébként tényleg így volt. Uh-huh. Kedvenc zenekaros, meg ilyeneket akartam volna. Sőt, gondolkodtam azon, hogy a Foxnak, a katonai alakulatnak, aminek a Snake is a tagja, hogy annak a logóját fel, tudod, a róka a szájában. Tudom, mit jelent a róka, a Fox. Tehát, hogy van egy róka, és a szájában van egy tőr, egy katonai tőr, hogy azt a vállamra, de úgy elment a kedvem tőle. Azért, mert hogy megijesztettek azzal, hogy ha elkezdek gyúrni, és ilyen baszott kemény karom lesz, akkor el fog torzulni a minta. Hát szerintem nem volt miért akkor. Peak performance. Peak performance. No, beszélj még peak performance-ről. Ez egy baromi érdekes fejlemény. Megjelent a Discord Xbox-ra. Egész gyorsan. Emlékszel, hogy tavaly még arról híreztünk, hogy fel akarják vásárolni a Discordot, csak a Discord ezt nem akarta, és olyan messzire futottak, ahol csak a PlayStation jár? Hát ugye az úgy nézett ki, hogy tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot a Discord megvásárlása a Microsoft, amit a Discord visszautasított. Hozzáteszem, hogy valamilyen szinten megértem. Tehát én elhiszem, hogy van az a pénz, de ugye nem sokkal vagyunk azután, hogy a mixert az konkrétan a földbe küldték. Kurva sok pénzzel együtt. Úgyhogy ez érthető volt. Egyébként utána meg is lódult a Discord értéke. És igen, valóban, amit te mondasz, megtörtént az, hogy ugye kijött egy nyilatkozat, hogy a PlayStation-nel leszerződtek, hogy a PlayStation integráció lesz a Discordban. Aztán később ez kiegészült azzal, hogy persze a Microsoft konzoljára is érkezni fog a Discord integráció. Hozzáteszem, hogy PlayStation-on és Xbox-on is volt eddig Discord integráció, csak korlátozottan tudtad használni, egész konkrétan arra volt jó, hogy egy kis baszakodás után, mint beállítottam, nem volt olyan rohadt egyszerű, tehát nem úgy nézettem ki, hogy akkor te fölraktál valamit, és akkor az úgy működött. PlayStation-on is be kellett átgatni egy csomó mindent, utána PC-n beléptél, integráltad a PS-akontodat, és akkor annyit tudtál gyakorlatilag elérni, hogy ha játszottál valamit PlayStation-on, mondjuk egy Xbox-on, akkor az szépen ugyanúgy, mintha PC-n játszottad volna, de a profilod alá kiírtad, hogy játékban hasonló. Ha már itt vagyunk, gyertek Discordra. Igen, gyertek Discordra. De maga a lényegi része, a voice chat, tehát a beszélgetős része, az nem működött, és ez a funkció korlátozott mértékben most elérhetővé vált Xbox-ra. Uh-huh. De nézzétek meg, hogy hogy kell, egyrészt insidernek lehet, tehát insidernek, Xbox insidernek kell lenni, hogy kipróbálhassátok, tehát ez még egy beta stádiumban van. Másrésztről meg ilyen kézzel-lábbal megoldás. Tehát, hogy nem tudod önmagában egyelőre úgy használni az applikációt, hogy ott az applikáció, belelépsz, megcsinálod a channel-t, hasonlók, hanem gyakorlatilag megcsinálsz mindent PC-n, és utána leokézod Xbox-on, és akkor működik. Tehát, hogy ez ilyen felemás megoldás, nem túl kényelmes. PlayStation-on ez máshogy van? Nem, PlayStation-on nem működik a voice chat még egyáltalán. Ja jó, ó, fassa. Tehát nem, ott mondom, ott ennyi van, hogy be tudod állítani, hogy lássák a Discordon, hogy mivel játszol. Most így az Insider programba bekerült ugye ez a voice chat megoldás. Hozzáteszem, tényleg működik. Tehát ha már végig szenvedted ezeket a dolgokat, amik ezt minden egyes alkalommal meg kell csinálni, akkor működik. Ezt nem lehet elvenni tőle, ennél azért szerintem egy picit mélyebben is lehetne integrálni, meg kényelmesebb módon, meg fogják tudni oldani. Nem véletlenül nem nagyon kommunikálták eddig, hogy mikor fognak a teljes értékű Discord integráció, mikor érkezik meg a konzolokra, de legalább most már jeleit látjuk. Mm. Nyilván ez még ugye nem túl kényelmes. Egyébként az, hogyha egyszer majd elindul rendesen, akkor ez a cross-chatet is támogatni fogja? Platformok között itt? Hát miután ugye mondjuk felcsatlakozol egy Discord szerverre, arra a Discord szerverre fel lehet lépni ugye mobilról, felléphetsz PC-ről, meg fel tudsz lépni konzolokról. Akkor ezt egy igennek vehetem? Igen, tehát igen, mert ugye itt nincsen játékhoz kötve, ez konkrétan egy voice szolgáltatás, tehát olyan, mint régen mondjuk a TeamSpeak volt, vagy a Ventrilo, akik még emlékeznek Skype. Ezekre, igen, például az is. Azon nincsenek olyan jó élményei, főleg a Skype for Business-szel. MSN. Most helyette, na, az inkább csetelős volt. Meg ha volt pluszod, akkor tudtál színesen érni. Uh-huh. Meg rezgetni. Na mindegy, nem menjünk ennyire vissza. Ez gyakorlatilag egy konf. Tehát ennek ez az előnye, hogy gyakorlatilag platform független lesz, és azért lássuk be, hogy főleg mikor, ugye mi aztán tudjuk nagyon jól, amikor így leülünk a társasággal például kodozni, és akkor belép mindenki PlayStation-ről, meg Norbi Xbox-ról valamilyen oknál fogva, és ez a hogyan oldjuk meg a voice chatet. Általában a Messenger. És általában az, hogy mellette megy nekünk egy Facebook Messenger, és akkor marha vicces, mert két füles van rajtam, és nagy fasz kapok tőle. Na jobb és a bal. Ja. De az egy füles. Oké. Okay. Lényeg, ami lényeg. Úgyhogy mindenképpen, ha már nem tudták ezt így megoldani, meg nyilván így egyszerűbb, tehát azt nem várhatod, hogy minden játéknál, ami cross-platform, ez működjön, bár egyébként adná magát, hogy legyen valami beépített szolgáltatás, és azt hiszem egy párnál megy is, tehát talán a Fortnite-nál van ilyen, ha jól emlékszem. A kódnál is mintha lenne. A kódnál van, de az ilyen buzerátor módon működik, meg szar minőségben, meg igen. A Kodak szektornak is van tapasztalata a kodos voice chat-tel. Igen. Igen, ez próbálják megoldani. Egyébként a Discord erre egy zseniális megoldás lesz, mert az erre van kitalálva. Jó minőségű is, úgyhogy ez szokott működni, nem volt állam, amíg van. Discordon max akkor van gond, ha Dominikus beránk. Azt elkezdjük ma kibassza az embereket a Discordról. Ne kurjátok fel Dominikus agyát, de kikúr mindenkit Discordról. Egyébként meg gyertek Discordra, meg király minden. Nézzétek meg, mikor nincs fent. Csak viccelek. Konkolaszok vagyunk. Persze. No. Na. Halo Infinite. Meglepő hír következik. A heti rugdossuk a Halo Infinite-t rovatunk fog következni. Most már szerintem az elmúlt 3-4 adása visszatekintőleg mindig volt. Általában két dolog változott, a valaki elment, vagy a még mindig nincs kész a rész. Múlt héten mondtuk, hogy még mindig nincs kész a kóp. Egyébként azt hiszem azóta elkezdődött a beta tesztelése már, tehát már megnézték a reflektort, szégyelték magukat nagyon. És akkor ugye két nap alatt összerántottam. Nagyon szerintem ráírtak arra a modderre, aki megcsinálta egyébként. Figyelj, bazd, döntött, hogy kifizetj. Úgyhogy most jön megint a valaki ott hagyta a csapatot. Dolog. Nicolas Bouvier? Szerintem Bouvier. Ő elviekben a Halo Infinite-nak, illetve nem csak a Halo Infinite-nak, hanem előző Halo részeknek is, a 343 korszak alatt az art direktora volt, tehát megint csak egy erős, elég jelentős beosztást töltött be. Ő azt nyilatkozta, hogy békében váltak el, ami rendben is van. Egyébként szerintem senki nem haraggal hagyja el a 343-t. Azt viszont nem tudnám egyértelműen mondani, hogy nem egyfajta menekülést látunk, mert gyakorlatilag az elmúlt hónapokban elment a art director, elment a design head, elment a multiplayer designer, meg egy csomó másik jelentősebb pozícióból eléptek. És mellette, hogy meg folyamatosan azok a hírek jönnek, hogy ez a funkcióban nem került be, ez nem indult el időben. Ezzel nem elégedettek a játékosok. Egyébként a játékos szám amúgy is eléggé zuhanásban van. Nem tudom. Szerintem ott a 343-vel valamit nagyon-nagyon kéne kezdeni. Én egyébként lehet, hogy ha mindenképpen így akarják továbbvinni, akkor lehet, hogy kicsit szétbombáznám a csapatot, és akkor oda beolvasztanék mondjuk kodfejlesztőket, mert abból most jönni fog annyi, mint a rettenet. Mert az Activision Blizzardnál lassan nem találsz olyan csapatot, aki nem dolgozott kodon, vagy nem dolgozik kodon. Oda lehetne rakni egy Raven szoftvert például. Ez egy nagyon bészjóslóak, mert ugye természetes rotáció minden játékfejlesztő cégnél van, de nem jellemző, hogy ennyire magas pozícióban, és főleg nem, hogy ennyien. És lássuk, ilyen rövid időn belül. Tehát ez mindenféleképpen egy vészjósló folyamat. Meg hogy általában nem is a Micron belül helyezkednek el. Tehát például adná magát, hogy az ilyen úgymond tehetségesebb emberek mondjuk mennek a iniciatívához, amiről akkora kus van, mióta azt bejelentették. A általuk készített játékról is, meg a csapatról is, ott is csak azt hallott, hogy egyébként lépnek le az emberek. Figyelj már, a Micron miért gyárt videójátékot? Igen, ez felmerült azt hiszem pont ebben a valamelyik Microsoftos hírben, hogy nekik egyébként csak kiadónak kéne. Pontosan, pont ezt akartál ebből kihozni, hogy miért tesz úgy a Micro, mintha ő egyébként felügyelni tudna játékfejlesztéseket, messzebb megyek, játékfejlesztőket. Tehát neki úgy kéne működnie mondjuk, mint a Annapurnának, vagy a vagy mondjuk esetleg a Devolvernek. Hát, izének a, vagy a passzomba hívják őket, THQ Nordicnak. Nézd meg, ha végignézel a Micronak a fejlesztő csapatait, egyetlen egyet nem találsz, és most vonatkoztassunk el mondjuk a Bethesdától, ami alatt vannak olyanok, akik azért hogy tudnak működni. Uh-huh. És vonatkoztassunk el az Activision Blizzardtól, akik hát olyanok, amilyenek, de azért ez egy klasszikus kiadó. Uh-huh. A Micro a saját csapataival nem képes bazd meg lerakatni időben játékokat. Amiket gyártanak, azok is nagyon durván kétes minőségűek. És van kivétel, persze, minden alól van kivétel, de többségében, ha azt mondhatod, hogy Xbox játék, alapvetően sajnos már nem a minőségre asszociálsz, hanem valamilyen ilyen olyan színvonalú játékra, amihez képest, és tényleg bocsánat, ha a Micronak lehetősége lett volna kiadni egy Strayt, a seggükkel kivitték volna a plafont. Ehhez, lehetőségük egyébként meg volt. Ehhez képest, mondok egy érdekeset, kipróbáltam az As Dusk Falls-t. Ja, azt az ilyen mosottas, kézzel festett, grafikás, történetmesélős rettenetet? A trailer, amit láttunk. Az a játék. Az gameplay volt. Ja. Az gameplay volt. Hallod? És az hagyja, hogy a trailer hosszúságában, abban a egy percben még egy ilyen stílusos valaminek tűnik. De bazd meg, ez ilyen játék közben is. És játék közben ez valami olyan megveszekedetten idegesítő, hogy ezt nem tudom elmondani. De ez még a kisebbik gond, legalábbis egálban van azzal, hogy egyébként ez a történet nem érdekes. Hmm. Tehát körülbelül így 15 percig, nem adtam neki többet, 15 perc után, amikor a a játék eleje elment azzal, hogy barkóbázok a kislányommal, hogy na vajon hány csillag van a táskádon, és akkor hú, bazd meg, tippeljünk. És akkor néztem, hogy lehet csalni. Jó, akkor megnézte. És hú, na ezt megjegyezte a kislányod, hogy csaltál a barkóbába. Beülsz a kocsiba, bazd meg, és 5 percig zakatol az autó, és közben a nagyapánk, a gyereknek a nagypapája fasságokat pofázik a hátsó ülésen, és így ott nézek, hogy mennek a súlyos percek, hogy történjen már valami. És így, úgy voltam vele, hogy nem tudom, megyek vissza Alice Madness Returns-ni, mert ez borzasztó. És tudod mit? És egyet egy héten jön ki ez, meg a Stray. Komolyan, visszakanyarodok a kérdésemhez. Miért nem látja be az Xbox, hogy neki egészen egyszerűen csak kiadó kéne? Söpörje ki az összes csapatot maga alól, mondja azt, hogy gyerekek, itt vagyunk, van pénzünk, lehet jönni hozzánk, aki akarja, kiadjuk a játékát. Vagy betesszük a Game Pass-be, van egy ilyen szolgáltatásunk, mi vagyunk a játékvilág Netflix-e. De ez valami, ez borzasztó nézni, hogy ezzel a nyomorult Infinite-tal mi történik. Hát jó, az majd lassan kiszenved. Majd kileheli a lelkét. Majd lesz más. Én egyébként szerintem vannak ott tehetséges csapatok, akik jól vannak menedzselve. Azt kéne velük csinálni, amit csináltak a Playground-dal, és ami szerintem jól fog elsülni. Úgy ugye megkapta a Playground végre a 86. Forza Horizon után a Fable-t. És szerintem azzal nem nyúltak mellé, csak én ezt ugyanezt megcsinálnám a Turn-10-nel, én ezt ugyanezt megcsinálnám a Coalition-nel, én ugyanezt megcsinálnám a 343-vel, elrakni őket a Halo-tól jól messzire. Ki az, aki még ott olyan viszonylag jó minőségben gyárt játékokat? Én még megkockáztatom, hogy előbb csináltatnék mondjuk egy Undead Labs-el is egy platformert, vagy nem tudom. Tehát, hogy kimozdítani a komfortzónájukból őket, főleg a tehetségesebbeket, mert a Coalition-től például nem tudom elvenni, hogy amit ők csinálnak, az ami eszméletlen mocsokos profi módon csinálják, amit ők megcsináltak a Gears 4-gyel meg az 5-tel, ahogy az kinézett azon az engine-en, és azt ahogy futott, az valami remek. Viszont marha sokat elvesz belőle, hogy ez egy Gears, és abban már láttunk hetet, vagy nem tudom mennyi, rettenetesen sokat. Tehát, hogyha ezt mondjuk egy új IP-val meg tudnák csinálni, azt szerintem nagyon sokat dobna rajta, és sajnos én, vagy sajnos nem sajnos, biztos van, aki örülni fog ennek, de én úgy hallom, hogy de Gears-en dolgoznak megint mindig, tehát még mindig. És ugye ezt nem nekik rovom föl, mert ők legalább értenek hozzá, mert Ubisoft így, ugyanígy csinálja, csak mondjuk, hogy fel kell jön, az nem látszik, mert az ott azért mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy aztán kihozták kurvára a maximumot abból az engine-ből, amivel dolgoznak. Vagy ami éppen a játékban van. Úgyhogy én ezt, összeválogatni ezeket, és akkor csináljanak hasonlókat, meg rengeteg kisebb csapatuk van, egy csomó olyan kisebb csapatuk van, akik ilyen indie jellegű játékokat szerintem tök jól össze tudnának rakni. Na, nem, erre az ID Xbox konferenciót eszembe, ott láttuk ezt a portfóliót. Nem, tehát hogy én itt fordítva gondolkodnék, én egy közepes méretű csapattal csináltatnék kis játékot. Most az a baj, hogy a micro közepes méretű csapatai AAA-nak hazudott játékokon dolgoznak. Tehát én pont ezért hoztam fel például az Undead Labs-et. Az Undead Labs a State of Decay 1-el meg 2-vel nagyjából megmutatta, hogy nem egy hulladékfejlesztők ők, tehát ők egyébként úgy néz ki, hogy úgy értenek hozzá, de ekkora léptékű játékot lerakni nem tudnak. Kell egy sokkal keves. Nézd meg, ott van például a Psychonauts 2, amit én különösebben nem szerettem, de egyébként viszonylag nagy siker volt, kritikai siker volt, az egy picike játék volt, és azt úgy összerakták, és az úgy ment. Jó, mert 5 év kellett hozzá, de... Oké, no de a Micro megengedheti magának, hogy a Will of the Wisp-et 6 évig fejleszthesse, vagy fejleszthessék alatta. Tudod, az is egy jó példa, látod. Egyébként az, amit most mondtál, például, hogyha a paradigmaváltás oldaláról közelítem meg, tudod, hogy működne szerintem kurvára a State of Decay? Stratégiai játékként. Bázismenedzselős játékként, ami eleve a gameplaynek egy nagyon-nagyon markáns része, de megfordítanám, és nem az lenne, hogy egy ilyen lootolós, kalandozós akciójáték, és van mellette egy bázismenedzsmentes vonal, hanem azt mondanám, hogy a bázismenedzselés a fő vonulat, és ki tudsz küldeni embereket mondjuk portyázni. Szerintem az kurva jó lenne, és egyébként meg lehetne oldani úgy is, hogy valahogyan hogy ez lemenjen a PC-seknek a torkán, mert a stratégiai játék, vagy ez a bázismenedzselős dolog amúgy is hiányzik aránylag PC-n, konzolon meg aztán pláne, és ha ezt megcsinálják faszára, akkor hajrá, menjen. Mert az világosan látszik, hogy a State of Decay-en le lehet fedni egy X közönséget. Jó, hát itt ötletnek jó egyébként, nyilván kisebb a keresztmetszet a stratégiai játékokra konzolon. De ja, egyébként az ötletem rossz. Jó, de a Metal Gear Survive-ot is szeretted, az volt hasonló. Kedvenc Metal Gear-et. Az volt. Közvetlenül az egy pacsinkos feldolgozás után. A pacsinkosat ne bántsad, mert az jól néz ki. Az legalább jól néz ki. Az legalább jól néz ki. Vonuljunk tovább. De ha már mondtad, hogy miért nem játszik kiadói szerepet a Micro más fejlesztő csapatoknak, akkor ugyanígy gondolkozott a Platinum Games. Ugyanis elvileg megkörnyékezték a Microsoftot, hogy ők úgy gondolták, hogy alkalmasnak találnák a Microt arra, hogy megfinanszírozza és kiadja a legújabb játékokat, amit majd most kezdenek el fejleszteni. Itt nem tudom egyébként, hogy... Ja, és mert ugye szerintem azon bátorodtak föl, hogy azon a tehát azután a bizonyos fiaskó után, amit nevezünk Scalebound-nak, találó, ami rengeteg ideig készült, aztán kutyaszar nem lett belőle, csak egy marha nagy bukta, meg hogy lemondták az egészet. Utána Phil Spencer még azt nyilatkozta, hogy ő nem szeretné, hogyha ez a fajta kudarc egyébként megmérgezné a kapcsolatukat a Platinum Games-szel, és ő még a jövőben szívesen együttműködne. A Platinum meg úgy gondolta, hogy hát akkor figyelj. Itt van egy másik játékötlet, lehet majd ezt se fejezzük be, de mi lenne, hogyha akkor azt így kifizetnétek? Az a baj, hogy nálam a Platinum Games ez a abszolút pénzfeldobás, coin flip. Vagy nagyon betalálnak a játékukkal, vagy ilyen vasozatos szar lesz az egész. De az a durva, hogy nem is a piac igazolja vissza feltétlenül, hogy rosszak, ezek tényleg rosszak. Tehát például a Babylon's Fall-nak nem kellett, hogy megnézni, mit fog majd reagálni rá a piac, mert látod, hogy a játék maga rossz. Tehát nem olyan dologról beszélünk mondjuk, mint a Tim Schafer esetében mondjuk a Double Fine-nal, hogy egyébként tök jó játékokat csinálnak, amik valamiért faszolnak folyamatosan, hanem ők tényleg, hogy te mondasz, tényleg, hogy érmét dobálnál. Innentől kezdve az, hogy megtámogatod az ő játékfejlesztésüket, ez semmiben nem különbözik attól, mint amikor a rulettezel, vagy lottót töltesz ki. Hát igen. Tehát idén is, hogyha megnézed, a Babylon's Fall mellé, ami tényleg iszonyatosan nagy bukta lett, pedig még meg se vettem. Kíváncsi vagyok, hogy ez fordítva működik-e. Hogyha most megveszem a Babylon's Fall-t, akkor elkezdenek visszamenni rá a játékosok? Jövő héten bejelentik, mégis lefújják az új season. Azt már bejelentették. Tehát kiadták ugye ezt a szart. Jó, mondjuk abban azért benne volt a Square Enix keze is, szerintem, hogy olyan lett a Babylon's Fall, amilyen, mert a legelső információk szerint nagyon nem ilyennek indult. Mindegy, lényegtelen. Viszont ugyanabban az évben meg kiadnak egy Bayonetta 3-at is, ami az előzetes infók szerint azért nem kicsit lesz jó. Mondjuk a mögött ott van egy Nintendo. Nyilván. Azért nagyon érdekes egyébként. De van Nintendo-nak olyan nagy elvárásai, nincsenek minőségi szinten. Szerintem megvan. Egyébként de most minden cinizmus néz, szerintem egyébként a saját tudják, hogy mi kell a játékosaiknak. Tehát minőségben is, meg monetizációs kereteiket is pontosan tudják. Tehát, hogyha pusztán az kellett volna nekik, hogy a Bayonetta az pénzt termeljen, kiadták volna meg két évvel ezelőtt is. De azt akarták, hogy hozzák létre, és legyen annyira jó, amennyire csak lehet. Lesz benne, képzeld el, családbarát funkció. Ugye beszéltük erről múltkor. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy... Ja, de mondjuk... Igen. Azért úgy visszhangzik a fülembe, képzeld el, amikor az volt, hogy akkor még beszéltem a magyarországi Nintendo képviselőt, akik kint vannak. Volt ilyen. Aha. A képviselőt, akkor még a Bayonetta 1 volt a kanyarban, azt hiszem. Az jött Wii-re? Vagy a kettő? Wii-ra jött. Wii-ra? Akkor a kettő lehetett. Nem tudom, valamelyik is. És a kettő volt Wii U exkluzív. Valamelyik Bayonettával kapcsolatban, de kifejezetten a Nintendo-val kellett egyeztetni, akkor lehet, hogy az kettő volt. Szerintem a kettő volt. És azt kaptuk vissza, hogy nem akarnak ilyen játékokkal... Vagy verje? Nem, pont nem a Bayonetta volt, hanem valamelyik Mario. És... vagy akciójáték, vagy zombiú, nem tudom, és mondták, hogy azért nem akarnak egy ilyen játékkal, igen, a zombiúnál, hogy azért nem akarják, hogy ezt így megtámogassák, nem anyagilag, hanem szoftverrel, meg így kommunikációval, akármivel, mert a Nintendo az egy családbarát platform. Uh-huh. És akkor mutattam nekik rá arra, hogy ott nálatok jelenik meg a Bayonetta 2 is. Tehát ami aztán minden csak nem családbarát, akkor mi van? Akkor kódex van. Tudod? Az mit jelent? Hát mondtam neked, hogy ki kell tölteni egy kódexet. Nem meséltem még? Nem. Ez volt egyik ilyen durva, ezért nem jött többek között össze a Nintendo-s együttműködés, mert akkor az volt, hogy ki kell tölteni egy doksit, amiben benne vannak különböző fogózkodók, hogy mit lehet mondani Nintendo játékról, és mit nem. És abban, és abban benne voltak ilyenek, hogy például Nintendo játékot nem pontozhatsz ennyivel lejjebb. Tehát meg volt adva egy alsó pontlimit. El volt benne, milyen már? Komolyan nagyon durva dolgok voltak benne, és néztem, hogy ez bazd meg van, aki aláírja. Azóta nem beszéltem velük. Ez a Nintendo Ambassador program, vagy mi a szarnak hívják? Mert ugye elvileg tartalmat csak akkor gyárthatsz hivatalos felületen Nintendo-s az most már van. Dolgot, hogyha ilyen Nintendo Ambassador, vagy mi a tököm vagy. Ezt szerintem azóta rétegelte a Nintendo, de itt csak sima kritikáról volt szó, és az, hogy biztosítsák hozzá a szoftvert. Nagyon, nagyon. Na ezért nincs Nintendo-s tartalom az Otherworld-ön. Többek között. Meg demonetizálják a kurva anyjukat. Egyébként a Mario & Rabbids-et is demonetizálták, pedig az nem is Nintendo, hanem Ubisoft. Nagyon durva. Na, Nintendo platform jelent meg csak. Igen, de mennyire durva. Nem igaz, mert játszottam vele PC-n és emulátoron. Fú, de keményít valaki. Na most mit csinálsz, Nintendo? Mit csinálsz, lelősz? Megbüntet. Igen. Cseheted a szám. Na, viszont jó hír, hogy a Minecraft készítők is képletesen megpörgették a Brannert. Konkrétan elküldték az NFT blockchain rajongókat a búsfaszba. Ezt kérlek, fejtsd ki. Ja, kifejtem neked szívesen. Gyakorlatilag az volt, hogy a Mojang, a Minecraft-nak a fejlesztő csapata, az kiadott egy nyilatkozatot, ahol kifejtették, hogy most sem, és a jövőben sem terveznek semmiféle NFT kötőjel blockchain tartalmat a Minecraftba, mert ez nem összeegyeztethető azzal, amit a játékosok felé képviselni szeretnének, sőt, elviekben mindenfajta olyan modot, szervert, stb., ami ilyen dolgokat integrál a játékba, azt bannolják a fenébe, mert ugye te létrehozhatsz saját Minecraft szervert, amit monetizálhatsz. Viszont ezzel elfogadod azokat a feltételeket, amit a Mojang támaszt. Ebben benne van az, hogyha ők azt mondják, hogy te nem fogsz bele NFT-s kutyafost rakni, akkor te nem tehetsz bele, mert ha beleteszed, akkor megy a tiltás üd. Úgyhogy elvileg ez a ban, ez minden modot, skint, világot, tárgyat, minden ilyen szart érint, ami vagy blockchain, vagy NFT alapú. Ugye alapból a blockchain technológia amúgy is eléggé visszás, mert iszonyatosan nagy az energiaigénye. Vagy azt mondom, hogy van olyan megvalósítás, a legelső megvalósításai, amik voltak, aminek brutál nagy az energiaigénye, ami nyilván nem tesz jót a környezetnek. Van olyan, amelyikként már vannak olyan megoldások, amik ennyire nem vészesek. De emellett így kiállt a Mojang, egyébként szerintem ez tiszteletre méltó így a fejlesztők között, és így kiszóltak a rajongókhoz is, hogy a saját dolgaikat tudják szabályozni, azt nem tudják szabályozni viszont, hogy külső third party mindenféle csoportosulások Minecraft tartalommal forgalmaznak mondjuk NFT-ket. Viszont így felhívták rá a figyelmet, hogy ne vásároljatok ilyet. Úgy egyébként se. Ne csak a Minecraftban, egyébként se. Igen. Úgyhogy mondom, szerintem ez pozitív. Minél több fejlesztőtől szeretnék ilyet hallani. Fogunk beszélni olyan kiadóról ma, aki nem egészen így gondolja. Szerintem tudjátok, hogy kiről van szó. Nekem van egy tippem. Arra költjük a pénzt, nem arra költjük a pénzt. Mégis. Jó lesz az oda. Persze. Menjenek már csődbe, most már... Vegyél meg tőlük egy pár játékot. Okay. Mi a jövőre? Final... De mondjuk jövőre szarba lesznek, mert ugye a Final Fantasy 7 Rebirth, most már lelövöm, hogy kikről van szó. A Konami. Final Fantasy 7 Rebirth-t is be fogom húzni, meg a FF16-ot is, az is ugye jövőre jön. Valószínűleg a Dragon Quest is jövőre jön. Hát idén már biztos nem. Úgyhogy ja, jó nagy szorba lesznek. Beszélünk majd még játékról, ami idén már biztos nem jön. Viszont beszéljünk akkor a Grounded-ről, amiről egy tök meglepő hír került elő. Én meg is lepett, hogy ez... Hogy meglepő? Hogy egyébként ezen dolgoznak. Mert ezek szerint akkor viszont sikeres a játék. Tehát Ja, Grounded, igen, viszonylag jók az értékelései. Ugye szeptemberben jön ki a Grounded-nak az 1.0-ás patch-e, tehát a kvázi végleges verzió. Egyébként szórakoztató, tehát az ilyen kraftolós jellegű játékok között szerintem semmivel sem rosszabb, mint mondjuk egy Forest. Mi toltuk egy darabig, most beszéltük Dominikkal, hogy szeptemberben, hogyha kijön a végleges verzió, akkor nekiugrunk még egyszer. Nagyjából azt hiszem 0.5-ös, 6-os verzióval játszottunk, akkor még elég sok tartalom nem volt benne, de ami benne volt egyébként meglepően szórakoztató volt. Még akkor egy picit bugos volt, de szerintem azóta ezen is sokat javítottak. Úgyhogy... Azt is végigjátszottam egyébként. Mit a Grounded-et? Azt a preview változatot. Ja. Abba még nagyon kevés tartalom volt. Megnézzük. Ha meg másnak is lesz igény, akkor meg Discordon összehozunk erre egy szobát, és akkor lehet közösen Grounded. Ezért is gyertek Discordra. Egyébként tényleg gyertek Discordra, mert kurva sok mindent szervezünk, meg egyébként is fokozni akarom a Discordon az aktivitást, ugye szerintem egyszer-kétszer is fel fogod tűnni. Például válaszolsz embereknek, akik rád írnak? Na azért ilyen messzire nem megy. Jó, oké, megnyugod. De azért bedobok oda néha ilyen triggerelő dolgokat, és akkor megtudjátok merre a merre. Na, de inkább Twitteren. Ott is megy majd, ne aggódj. Az oké. Na, de vissza a Groundedre. Annyi van, hogy sorozat jön belőle. Nem akarom elvenni a kenyered nyugatomod. Sose akarom. Igen, tehát egyébként, aki esetleg nem ismerné a Grounded, az ugye a Obsidiannak az egyik ilyen játéka, a 32 projektjük közül az egyik, ami ez a drágám a kölykök összementek alapokra építkezik. És egy ilyen kis kertben kell egy ilyen kraftolós Survivor gameplayt elképzelni. Úgyhogy adta magát, hogy akkor ez visszafele is működni fog, hogyha ugye a filmnek gyakorlatilag egy kvázi adaptációja, vagy tovább gondolása a játék, akkor a játékból majd most csinálnak sorozatot. Már megvan az író, Brent Friedman, aki a Klónok háborújának a sorozatnak, gondolom az animációs sorozatnak az írója volt. A film az Klónok támadása volt, úgyhogy ez igen. Valószínűleg. Igen. Segítek. Jó. És megvan a rendező is, ő pedig Brian Goodrick. Na most róla azt kell tudni, hogy ő olyan dolgokat rendezett, mint a cinematikok a Halo 5-ben, meg a Halo 4-ben. Az átvezetőket. Az átvezető animációk. Oké, ez nem tartom egyébként. Még mindig jobb, ennek még mindig jobban örülök, mint hogyha azt mondanák, hogy az rendezi, aki a Halo sorozatot. Na, akkor jobban megijednék. Aha. Mondjuk nem tudom, hát mindegy. Tehát az írva is elég rosszul volt, úgyhogy lehetséges, hogy ott annyi volt a probléma. Nem tudom, hogy a Halo sorozatnál, hogyha kicserélnék az írót, akkor jobb sorozatot kapnánk-e. Nem tudom, a rendezés... Szerintem nem csak azt kéne kicserélni. Hát sok mintet ki kéne cserélni, ez biztos. Az a baj, hogy én ott azt látom, hogy ezt már nem nagyon lehet visszafordítani. És volt még egy apróság ez a Grounded-hez, annyi, hogy nem nagyon tudjuk, mennyire fogja követni a játék sztoriát. Ez csak annyiban zavar engem, hogy a Grounded ugye eleve kicsit olyan, mint amit te is mondtál, a drágám, akkor ők összementek. Na most, hogyha azt mondják, hogy rugalmasan kezeljük a Grounded alapokat, akkor mennyi választja el őket attól, hogy forgassanak egy drágám, akkor ők összementek folytatást? Nem tudom. Ja. Ugye, újdonságnak foghatni, mert azért már ez egy elég régi film. Ja. Tehát meg lehet, nem lenne annyi cringe. Ugye lehet, hogy ezt az egészet megfinanszíroztatják a Micro-val? Ugye azok kifizették a azért 120 mondom. Millió dollárt a Halo sorozatra is. Itt meg még esély is van rá, hogy az jól sülhet el. Szerintem bedobjálnék, hogy figyelj, forgatnánk egy Grounded sorozatot, nem fog nagyon kötődni ez a sztorihoz, valami hasonló lesz. Megfinanszírozod? Meg. Itt a pénz. Fasza. Akkor készítünk egy drágám, akkor ők összementek folytatást, aztán eladjuk a Hulunak. Vagy mi a szarra jött ki a Halo sorozat? A Paramount Plus-ra. Vagy Paramount Plus-ra, tényleg. Valamilyen fosra. Ezért egyébként jöttek képek, azt hiszem, a Fallout sorozatból. Már vannak képek? Azt hiszem, hogy került ki kép. Az nem az volt, a Dune 2-ből jött ki kép. Nem mutattak egy homokbuckát? Majdnem. A Florence Pugh lenge öltözékben, de alig látszott, mert kurva rossz minőségű volt a kép. De annyiban igazad van egyébként, hogy valami olyat mutattak, ami még nincsen kint. Na. Rájövök szépen, hogy mit akarsz mondani. És akkor még egy hírünk van, ami Microsoft érintettségű, erről már hallhattatok, beszéltünk erről korábban, talán Reflektorban is, hogy a Netflixről ugye lehet tudni, hogy be fognak vezetni egy új tiert, ez az ingyenes, vagy olcsóbb lesz csak? Olcsóbb lesz lényegesen, cserébe majd nézhettek reklámokat. Tehát pont olyan lesz, mint a kereskedelmi tévé Magyarországon. Na most annyi van, hogy állítólag ezeknek a reklámhelyeknek az értékesítésével nem mást akar megbízni a Netflix, mint a Microsoftot. Ez már meg is történt. Tehát le is szerződtek. Na most innen jön az érdekes felvetés. Hogy miért? Hogy ez hol vezethet? Igen, tehát azt tudni kell, hogy a Microsoft azon kívül, hogy egy iszonyatosan nagy gigavállalat, alapvetően nem teljesen, sőt leginkább nem szakosodott ilyen reklámoknak az elhelyezésére. Nyilván van az a pénz, amiben meg tudják ezt oldani, meg valami miatt azért megkötötték ezt a szerződést, hogy ebben mennénk bele, hogy egyrésztről fura, hogy a Micro ebben nem kiemelkedően jó. Tehát sokkal több olyan partner találtak volna, aki egyébként eszméletlen ocsortány módon teli tudta volna rakni mindenféle szírszar reklámmal. Szélszőgynökségek, jó, több jó is. Pénzért. Viszont ugye a Netflix most egy picit lejtmenetben van. Azt, hogy miért abban nem együnk bele, szerintem mindenkinek megvan a maga véleménye róla, nekünk is. Erre most itt nem térnénk ki. De még mindig ugye egy rohadt nagy cégről beszélünk. Tehát az értéke egyébként elég nagy. És esetleg előfordulhat, hogy a Netflix arra játszik hosszú távon, hogy azért kötöttek a Microval szerződést, mert szeretnék, ha felvásárolnák őket. És ki az, akinek köcsök sok pénze van? Hát a Microsoftnak például van elég sok. Tehát ha csak hogy lássátok, hogy milyen összegekről beszélünk, mert lehetne mondani azt, hogy hát biztos más is meg tudná megvenni a Netflixet, azért nem olyan sok cég, mert 100 milliárd dollár körülre, tehát még egyszer mondom, 100 milliárd dollár, amennyire én tudom, de azt a cikk végén is itt van, igaz? Itt van. Igen, 100 billion dollar. Tehát 100 milliárd dollár az értéke. Na most, hogy legyen viszonyítási alap, az Activision Blizzard az 69 körül, 68-7 vagy valahogy vették meg. És ennyi meg elvileg pont van a Micronál. Ennyi van neki cashbe. Tehát a Micronak valami 110 milliárd dollárja van így cashba idénre, amit el tud költeni. Úgyhogy elviekben ez is közrejátszhat. Ugye tudjuk, hogy elindította Netflix egy gaming szolgáltatást is, bár ugye ez ilyen esete. De a Micronak a portfóliójába meg akár be is tudná építeni. Ráadásul a Micro emlékezzünk, hogy a Micro, bocsánat, a múlt generáció óta rohadtul be akarja venni a nappalit. Igen, TV. Igen, tehát ők nagyon-nagyon akarják azt, hogy a konzolt azt ne csak játékra használt, hanem egy ilyen multifunkciós eszköz legyen a nappalit kellős közepén. Hozzáteszem egyébként, hogy ezt most már el is tudja látni bőségesen, tehát nagyon kényelmesen használható. Persze. Én a Series X-emet tényleg most már egy ilyen media hubként használom. Ha már játék nincs rá. De mondjuk játék az van rá. Tudom, gonoszkodsz. Egyébként biztos lesznek, akik most triggerelve lesznek ettől a mostani reflektortól, de hát, hogyha az eddig jött, nem fogták fel, mi van, akkor... Most megint mit mondott? Pont ugyanaz, mint az előző 50. Igen, már megint bántja az Xboxot. Nem tanul belőle. Igen. Hagyja Pekin az Xboxot, fiatal ember. Rajtam látszik, hogy engem ezek nagyon meghatnak, mikor így valaki ezzel betalál. Látod, mindig olyan összetörbe jövök. Fáradt, azt szoktam menni. Egy kicsit szoktál ilyen könnyeket. De most őszintén, tehát Zolin edződök. Ezek után bárki úgy gondolja, hogy bele tud gázolni a lelket. Ja, most beleszállhatnál róla. Na, visszatérve a Netflixre. Ja, hát ugye a nagy cégeket nézzük, például egy Amazon biztos nem fogja behúzni őket, mert van saját platformjuk. Uh-huh. A Disneynek van saját platformja most már. Apple-nek is van. Van, ugye... Tehát azok jöhetnek szóba, akiknek nincs. Igen. Mit a Microsoft? Spár. Lölö. Tényleg az Apple-nek is van sajátja. Úgyhogy, ja... Tehát tényleg milyen zsugalomra bejelentem, hogy a Spár felvásárolta a Netflixet. De persze, van egyébként a két piac között áthallás, nem? Persze. Na mindegy, úgyhogy a Microsoftnak például jól jönne, bele lehetne integrálni ilyen keresztpromóció keretében például a Game Pass Ultimate-be, oda-vissza. Uh-huh. Hogyha, főleg úgy, hogy ugye a Netflix amúgy is próbálkozik ilyesmivel, hogy ilyen Games as Service jellegű dolgot beépítsem, Micronak meg ott van, pénzük az van, úgyhogy előfordulhat. Pénz az van. Ezt tudjuk. Felügyelet. Nem biztos, hogy egyébként a rosszat tenne a Netflixnek mondjuk egy Microsoft felügyelet. Bár hozzáteszem, ezt majd akkor fogjuk tudni megítélni, ha 2-3 év lepergett a Micro alatt az Activision Blizzardnál, és mondjuk azt látjuk, hogy konstansan jönnek a jobbnál jobb címek, és nincsen balhé. Hát 2 év már letelt a Bethesdával, ha jól tudom, annyi biztos, és szerintem az már letelt, és azért, hogyha az alapján akarunk levonni bármilyen következtetést a Micro kiadói mi voltáról, hát a Bethesdát se ütik-verik azért, aki tudjanak adni játékokat minél előbb. A Starfield lesz ugye ennek a megmondója, mert a többi Bethesdás projekt, ami időközben megjelent, az már bőven fejlesztés alatt volt. Ugye a Micro akvizíció előtt is, bár a Starfield is. Igen, tehát amit a múltkor beszéltünk, akkor a Starfield is bőven, akkor nem tudom, az Elder Scrolls 6 majd, az lesz a megmondhatója? Hát jobb az, mert a faszom fog válni 2036-ig, amíg kiderül. Fura egyébként, mert mondhatnánk azt, hogy majd például az Evolved például, de az Obsidian az konstantan jó játékokat gyártott akkor is, amikor nem a Micro alatt vannak, vagy voltak, tehát hogy az úgy nem. Nem tudom, szerintem az Activision Blizzardnál majd látszódni fog, hogy ott mennyire fogják főleg inkább az ilyen bevett gyakorlatokat megváltoztatni. Nem is igazán a játékok minőségére, mert egyébként az Activision is tud jó játékokat kiadni. Tudod, hol fog kijönni? Na, hol? Az első, mondjuk a 2 év múlva a Kodnál. Igen. Mert azt mondjuk, hát így mostanában kellene elkezdeni fejleszteni. Ezt fejlesztik már. Azért mondom, hogy annak... Igen, mindig azt hiszem, egyszerre 3 kodot fejlesztenek. A két év múlva kijövő kódnak már a Game Pass szellemiségben kell megjelennie. Kurva kíváncsi vagyok, hogy annak az ideológiája az mennyire. Abban legyél biztos. Szerintem, de a Microsoft semmit nem fog ott kiadni. Ott ugye elég hosszú távú szerződés volt megkötve előre a PlayStation-nel. Azt nem is tudom, hogy 2027-ig, vagy valami ilyesmi. Várja, meg fog jelenni PlayStation-re, azzal nincsen baj, csak ja, hogy a szellemiségében. A szellemiségében. Ez neked a nagy látnoki dolgot, hogy belelátod, hogy a Game Pass-be valaha is bele fog kerülni a kód. És szerintem arra még rengeteget kell várni. Elő fog belekerülni az összes többi Activision Blizzard játék, a kodot azt addig fogják fejni, amíg csak lehet teljes áron. Na, az a kevés játék egyike, amit el tudsz adni Xboxra is. Nem látom. Viszont a Microsoft az a Game Pass-t akarja nyomatni. Neki kurva mindegy. Viszont ha azt mondja, hogy Game Pass exkluzívan is bent van, nem is, hogy exkluzív legyen, meg is veheted Xboxra, de ott van benne a Game Pass-ben, igen, hogyha ez meg tudja dobni mondjuk 5-6 millióval a Game Pass előfizetőknek a számát, és ez történetesen egy olyan franchise, ami évről évre meg tud jelenni, uh-huh, alkalmas, hogy mondhatod azt, hogy jó, akkor minden évben kifizetem a Game Pass-t, és akkor legalább nem kell megvennem a kodot, mert még így is megéri. Hát ez a mostani ára van így. Ez még sokszor elfelejtjük, ez sose lesz. Tehát ez senki ne ringassa magát abba a tudatba, hogy itt világéletében 300 forint lesz a Game Pass. A gáz is csak 7-szeresére nőtt. Az apa férfi, az anya nő, a Game Pass 300 forint. Térjünk rá rövid hírekre, uram. Jó, rendben. Na, ennyi volt a Xboxos része? Aha. Ez volt az utolsó, igaz? Rettenetesen haladunk. Nagyon rettenetesen. Mondhatnám, borzasztóan közelítve haladunk. Közelítve 3 órához akkor. Ja, ugorjunk neki akkor a rövid hírek a szekciónak. A Ubisoft résznél fogok majd megtáltosodni, ne aggódjatok. Már csak azt olvastad el? Azzal kapcsolatban vannak rettenetően építő jellegű gondolataim. Na, majd megosztom. Bármivel van kapcsolatban olyan hatósági erős gépesz. Gépbe szársapkot. De a németek 3000 év, az nem baj, mert nálunk csak 300 forint. Átjárnak gépest venni, tudod? Igen, magyar lakcímkártyával 300 forint. Viszont ki ez a kis terraptóban feltöltő kártyákat. Jó magyar forintban. Ja, megjelenjük a gépest maffiát. És akkor most szabályozzák. Igen. Csak magyar rendszámba vehetsz. Az biztos. Game Pass-t. Na, szerintem ez kurva vicces volt. Szerintem is. Vagy még kevéssel is beérjük. Azt tudom. Ti meg így döntöttetek, úgyhogy erre lehetett számítani.